Fini i Kajzimierz, forma najczystsza. Nie, jakiś margines, hip-hopowa koalicja. Nie zjeżdżamy z torowiska, robiąc hip-hop dowiedziałem się, że chcę swój potencjał wykorzystać. Dziś to piskam, bo kocham to robić. Kiedyś na pół gwizdka, dziś niezależnie od pory. Ten rap we mnie ja jak chory, ale tak z drugiej strony daje siłę i pozwala w szale nabrać kontroli. Choć czasem odpalam wrotki, to nadal kroki stawiam w stronę światła. Każdy dzień ma być owocny. Mam ziomala od winyli, to ci wjeżdża w ucho, tak jak mokry Willy. To bitube studio, chropowato jak Kural Mada czy Peeling. Do tego styl tłusty jak Rafał czy Vini. Styl tłusty jak Rafał czy Vini, ej. Pozdro dla kumaty. To opowieści o rapie i o życiu. To wszystko dwie hip-hopowe głowy zjednoczone koalicją. Najwyższy towar z pierwszej ręki, nie dyskont. Kumasz to chodź tu, jak nie kumasz to idź stąd. Ja gram tak, by nie wstydzić się nazwiska, dumny. Bo kryzys tożsamości jest wspólny, a szczerość ma moc wielką jak zwrotka popka na JWP. Wy kurwy, bezradności koszmar śni mi się codziennie. Poczucie winy pompuje zwątpienie w żyły, więc przyjmij ode mnie zapewnienie gotowości do walki. Lecz nie o resztki zysków czyichś, WWA. Walka trwa, synek. Receptę mam prostą i potwierdzoną czynem. Nie pracuj dla nich, dzieciaku, damy radę sami. A wrogie instytucje niech znikają w oddali. Autonomia głowy, jak ten hajs zrobić? Kupić ziemię, dom postawić tam, gdzie dom stary stoi. Znam ten kraj od rynsztoka po akademickie spędy. Grabież widzę wszędzie i dlatego biję w bębny. Sprawki czarnej magii typu petrodolar. I szlam informacji, spraw nam czapy trochę. A żyję, by postać, trwam, bo jestem Polak. I choć niewiele mam, to co moje, to jest moje. Sprawki czarnej magii typu petrodolar. I szlam informacji, spraw nam czapy trochę. A żyję, by postać, trwam, bo jestem Polak. I choć niewiele mam, to co moje, to jest moje. Like this.